kipe kitu jibiza kitu maradufu kwa moyo mkunjufu maneno maneno matupu aya vunji mkupa utagondera we he ukuto taji kundera una kitu kati kati ya msitu mfigiri fano higereza mchezo kweka pomeriwa hapo mekure ha wacha ndivo ilivyo ndogo kuliko kubwa kuliko kokoriko ishari ya jogoni pati ngo kipati yao seme imetoka. Hey, bwana, unakumbuka eh? Unakumbuka wapi ukisikia hiyo ngoma? I say, sio poa kabisa. Sasa tutazungumzia hao unawasikia. Wanaitwa GWM. Kirefu chake, Gangsters with Matatizo. Gangsters with Matatizo. Kuwa na wetako, ugumu tunabaki, tunapiga mizi kazi. Mambo mingini mambo pipi, wachizi wakipanya tiri huku. Hili bwana ilikuwa kundi la hip hop, lililotamba sana katika miaka 90 huko nchini Tanzania. Kundi linaundwa na Kiala, jina halisi Rashid Ziada, na D-Chief, jina halisi Robert E. Makala. Na Izedop, jina halisi Richard Makala, kaka mkubwa wa D-Chief. Kundi lilianzishwa rasmi mwaka 97. Subiri. Sikiliza, rasmi mwaka 97. Hata hivyo, ndugu hawa kina Makala walianza kurap tangu mwaka 93, wakati huo bado wapo shule. Baba yao alikuwa fundi mkali wa muziki wa asili nchini Tanzania. Kiala aliungana nao mwaka 95. Katika mwaka huo walishinda katika mashindano ya kutafuta wasanii wenye vipaji vilivyoandaliwa na Don Bosco, mmiliki mmoja wa studio huko Dar es Salaam. Jambo hili liliwapatia fursa kuweza kurekodi baadhi ya nyimbo zao zilizosaidiwa na baadhi ya mabendi maarufu kwa kipindi hicho. Nyimbo zao zikawa maarufu mno. GWM walipata kutumbuiza katika matamasha ya kulipwa kwa zaidi ya mara 20 katika kipindi cha mwaka wa 97, ambapo jambo hili lilikuwa rekodi nzuri sana, hasa kwa kufuatia kilikuwa kipindi cha rap kwa da. Mashabiki wao wengi walikuwa wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa vyuo kawaida na vyuo vikuu. Hili pia huenda sawa kwa makundi mengine ya rap ya da kwa kipindi hiko. Wimbo wao wa Yamenikuta ulikuwa moja kati ya nyimbo kali sana zilizobamba katika mwezi wa Novemba mwaka 97. Wimbo ulihusu harakati za maisha ya kila siku wanayokutana nayo katika mitaa ya jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa GWM, wao walikomaa zaidi katika kuimba rap halisi kwa Kiswahili tu. Wanapambana na hali ngumu ya maisha ya jijini Dar es Salaam. Inabidi uwe mjanja ndo utoke jijini humo. Ilikuwa moja kati ya makundi yaliyokuwa yanaheshimika sana kwa vijana wapya kutoka shule kwa miaka hiyo ya 90. Famika muda mfupi mashairi yao ya kijanja nchini Tanzania. Kuona mwangaza wa redio ilikuwa kibao chao cha cheza mbali na kasheshe, na nyimbo zao nyinginezo zilizosheheni mistari ya maneno ya mjini kwa kipindi hiko. Albamu yao ya kwanza ingilitoka miaka hiyo hiyo, lakini kwa vile mpango ulienda kusi na matokeo yake ukaja kutolewa mwaka 2000 pekee. Muda kiasi tangu kuvuma kwao. Mwaka huo wa 2000 Kiala akaja kujiunga na Chuja Nafaka. Yamenikuta mzee mwenzangu, emwe tufuatao chao bili ya mchengao, nasema tabia zao zao, kikulacho kiguoni mwako. Ndugu yako aweza kuwa adui kama jui, umjui jui, mkali kama jui jui, ipanepo kuzibia bania. Hebu tuangalie diskografia. Katika harakati za muziki, GWM wamepata kutoa albamu moja tu, nayo ilitoka mwaka 2000. Albamu iliitwa Mikosi. Albamu hiyo ya Mikosi ilikuwa na ngoma zifuatazo. Upande A, wimbo wa kwanza uliitwa Yamenikuta. Humu ndani wameshirikiana Tuplaw. Wimbo wa pili unaitwa Bwana Kidevu, wameshirikiana na G-Solo na MC Steel. Wimbo wa tatu Mguu Nje, wakiwa na Dola Soul. Wimbo wa nne ni Kipe Kitu, upande A. Wimbo wa tano Mguu Nje, ambaye ilikuwa instrumental tupu. Tuje upande wa pili au side B. Wimbo wa kwanza Mikosi, wakishirikiana na Drezi. Wimbo wa pili Mwenye Nyumba, wakishirikiana na Drezi. Wimbo wa tatu Machizi Wangu, Wimbo wa nne ni outro tu. Wimbo wa tano Machizi Wangu instrumental. Albamu yao ilisambazwa na GMC. kama mnakumbuka. Mtashaji mkubwa alikuwa manager Najabu na Bon Love. Kwa habari nyingine kama hizi usiache ku like na ku subscribe kwa risasi. Kucheka nataka, kulia nataka. Nabaki mdomo wazi. Wasome amejazana hakuna kazi. Kilichobaki tukazane tu mabibi na mabwana. Kwani hatuna namna tena. Yamenikuta, yamenikuta, yamenikuta na wengi anawakuta alionikuta. Yamenikuta paka na juta varia buks ya kiwewe. Kwa mambo kede kede lakini kwa sasa ni mpweke. Sijui ni cheke lakini nashindwa. Maisha ni ubingwa na mambo menitinga nginga nginga. Maisha ni kama na kwenda na weka mpira ule kato tukevera gato vito shati. Apige chenga moja mbili tatu ajaza klosi. Lakini kwa sasa bongo jua la uto. Apendwi mturi na pendwa pochi. Ha ha chia chia kupepeda mzaha. Na vudugu vudugu mech bona wede. Wech kula leki kufa kuna.